my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. 538 Nieuws. 2 uur. De minister van Justitie vindt het verontrustend dat er steeds meer drugslabs in woonwijken worden gevonden. Hoewel het aantal ontdekte labs vorig jaar voor het eerst in jaren daalde, blijft het gevaar in de wijken groot. De minister roept dan ook iedereen op om alert te blijven. In Rotterdam is een jonge man opgepakt na een steekpartij. Daarbij zijn 2 slachtoffers neergestoken. Waarom dat gebeurde in Rotterdam-Zuid zoekt de politie uit. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Ruim 60 grote Amerikaanse bedrijven, zoals Apple en Amazon, verzetten zich tegen strengere uitstootregels. Die zijn onhaalbaar, zeggen ze. Vooral de eis om het stroomverbruik per uur te compenseren in plaats van per jaar. De regels zijn bedoeld om greenwashing tegen te gaan. En in België hebben medewerkers van zeker 10 Aldi-winkels gestaakt. De supermarkt overweegt nu ook om op zondag open te gaan. Maar dat personeel ziet dat niet zitten. Aldi wil concurreren met andere winkels, ook omdat veel Nederlanders juist in België goedkoper boodschappen komen doen. Het is wisselend bewolkt, soms is er mist en de dag start dan ook op sommige plekken grijs. Daarna breekt langzaam de zon door. In het uiterste noorden wordt het 11 graden. In het uiterste zuiden maximaal 18. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan voor je door Flitsmeister. Maar nog een flitser op de A9, Diemen Amstelveen bij Amsterdam zelf, 7.3. En de A16 Rotterdam Dordrecht bij Zwijndrecht opgepast bij 31.3. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Zometeen Katy Perry, ook Alex Warner komt eraan. En eerst Anna Walker, dit is Heartbreak Melody. Radio 538. La la la di la la la la. La la la di la la la la. I dance under my leather dress. Got lipstick on my cigarette. Do anything to help forget. The knife in my heart that you left. This shit is. Feel the dream. 538. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Ja, 538 met Max en Annie Grammer. Je hoorde The Thing I Love. Jullie al vanuit hier. Van harte welkom op de vrijdag. Wat mij betreft de mooiste dag van de week. Want we gaan lekker richting het weekend. En ik ga zo meteen Katy Perry en Dark Horse voor je draaien. Toen dacht ik misschien wel leuk om eventjes wat weetjes over paarden op te zoeken. Het kan zomaar je vrijdagnacht een stuk verrijkelijker maken. Laten we eerlijk zijn. Zo is hier dat paarden 360 graden kunnen zien. Hun tanden kunnen een hele leven lang door blijven groeien. Daarom worden ze ook extra vaak gecontroleerd. Lees ik hier. En wat ik wel bijzonder vond is... een paard heeft een soort van zesde zintuig... waarbij ze zeggen... ze kunnen spanningen van mensen oppikken. En dat klopt wel een beetje, want je hoort toch altijd... ja, dat paarden dan... het paard mag maar niet, dat voelt het. Dat hoor je soms wel eens toch, weet je wel? Dat kan het paard dus gewoon voelen. En daarmee weet dus het paard ook, ik mag jou of ik mag je niet. Dan moet ik altijd denken aan dat het feit... mijn moeder, die is ooit een keer geschopt door een paard. Daardoor heeft ze echt zo'n angst voor paarden. Wordt mij een hoop duidelijk, denk ik, nu ineens. Ah, dat is vals over je eigen moeder, hè? Yeah, y'all know what it is. Het is 538, maar nu Katy Perry en Dark Horse. Let's rage! I knew you were, you were gonna come to me. Choose carefully. I'm capable of anything, of anything and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only dove. Make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic, boy, you should know. No going back.

Blijf jij ook gewoon lekker slapen in Breda? Want Snelle is er onder andere bij tijdens 538 Koningsdag op het TC-veld in Breda dus. Nog 3 dagen en 9 uur, dan gaan we los. En ik hoop jou er eigenlijk ook te zien. Kaarten kun je halen via 538.nl. Ze zijn inmiddels voor 95% uitverkocht, maar dat was vanmiddag al, dus misschien inmiddels over 99%. Met andere woorden, wees er gewoon snel bij. En wil je de gok wagen? Als je vandaag de oproep hoort, kun je bellen met de studio 0909-30538. En dan ben je 3 kaarten en dan ben je er alsnog bij. 538. Je hoorde de final countdown. En laten we eerlijk zijn, ze voelt het ook een beetje, toch? We tellen namelijk af richting het weekend. Dat doen we met de hits van 538. Zometeen nieuwe muziek van Antoon. Ook de dance mash van de Afrojack komt eraan. En als ik iets voor je kan doen, let me know via de app van 538. Zoals Mark bijvoorbeeld deed. Doe me nog even een lekkere trance classic. Thanks, man. DJ Chesto komt eraan aan Damien en David. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Time.

gedacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Rekening zien bijgeschreven staan. Het klinkt als een droom die heel ver weg is, maar niks is minder waar. Het is hartstikke dichtbij. Heb je enig idee wie er in cover 10 zit, welke stem er in cover 10 zit, dan kun je opgeven via de app van 538. Word je dan gebeld en kom je in de uitzending en geef je de goede naam door, dan is die 40.000 euro gewoon van jou. Hey, makkelijk toch? Geef je op via de app van 538. Zometeen, nieuwe muziek van De Bauza, ook direct komt eraan. En dit is de dance match van Afrojack en Sia. I'm not the only one. can choose to let it go. Embrace the inescapable. I'm on a highway to nowhere, away from everyone. I wanna free float in the ocean. Find me a wave to carry me home. And carry me home. Carry me home. Carry me home. Carry me home. Superior in Vietnam. See you back on the other side. Je hoorde Oh My God, It's Happening. En heb je wel een keer iets geprobeerd? Even iets out of je comfortzone, iets waarvan je denkt, ja, dat wil ik gewoon een keer proberen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Bauza, die nu op 538 gaat horen. Het zijn de gasten uit Noorwegen die eigenlijk alleen maar Noorse rap maken. Dat klinkt zo. Hi, ik zie je fuck al mee. Hun takje ansvaren. Impelklubben daar hun generale aanstaat. De ringen op netten, dus kan de werkelijk starten standvallen. Tror du allerede redden kan svare? Lagt det på ice, gjorde deep dive twice. Se gjennom deg, selv om du player nice. Nou, dit soort muziek maken ze. En toen dachten ze, ja, weet je, hartstikke leuk en aardig. Maar misschien kunnen we een keer out of onze comfortzone gaan. Misschien een plaat maken waarvan we denken, het is gewoon een keer geinig om te maken. Dat is deze geworden die u nu op 538 gaat horen. En we kunnen zeggen, dat hebben ze aardig goed gedaan. Want ze toeren hier inmiddels de hele wereld mee over. Het is een gigantische hit geworden dankzij het iconische pianotje. En lekker voor de zomer. De pauze staat nu op 538. Dit is nieuwe muziek. Dit is Magnetic.

Worden vanaf volgende week 220 asielzoekers opgevangen in de Zeelandhallen. Het gaat alleen om volwassenen die direct mogen beginnen.